रूठी है शब तेरब्बा रब्बा दिल भी है रूठा सब कुछ है बिखरा बिखरा बिखरा सा रूठा रूठा चुप माही चुप है रांझा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा जा जा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा चुप माही चुप है रांझा वे मेरा टोला नी आया टोला वे मेरा टोला नी आया टोला ओ रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले केंदा कुछ ना बदला चुक बोले हर वेले ओ रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले केंदा कुछ ना बदला चुक बोले हर वेले चुप है राजा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा जा जा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा चुप माही चुप है राजा जा जा जर मनावा नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा ओनी मैं रज रज जर मनावा नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा कल्ली पेड़ च बैठी तेरे